Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Limousine z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1003 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Dzisiaj są imieniny Cyryla. Cyryl najlepiej sprawdza się w zawodzie sędziego, radcy prawnego lub krytyka sztuki. Cyrylu, osądź proszę ofertę Biedronki przygotowaną z okazji twoich imienin. Olej wyborny 3,49 za litr. Jajka, ale jaja, klasa M 2,99 za 10 sztuk. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 lutego, już minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy czekają na odpowiedź ministra Sawickiego. Wysłali do niego list z postulatami i dalej blokują drogi. Dwie partie kwasu foliowego firmy Gedeon Richter wycofane, bo nie spełniają wszystkich wymogów. Strzelanina we francuskiej Marsylii. Na szczęście nikt nie został w niej ranny. Rolnicy stawiają sprawę na ostrzu noża. Czekają do jutra, do 15, na odpowiedź ministra Sawickiego w sprawie swojego listu z postulatami. Jeśli jej nie będzie, w środę rano grożą marszem gwiaździstym na Warszawę. Teraz blokują drogi w różnych miejscach w kraju, m.in. Krajową Dwójkę w Zdanach pod Siedlcami, w Międzyrzecu Podlaskim oraz Krajową Szesnastkę w Grudziądzu i okolicach. Podlascy rolnicy, którzy chcieli zablokować Krajową Ósemkę, utknęli w Nowosiłkach. Tam do kontroli zatrzymali ich policjanci. Proszę państwa, mówi policja. W pierwszej kolejności proszę zejść na ziemię. Proszę państwa, zagrożeni na życie i zdrowia własnego oraz innych kierujących. Wzywam wszystkie osoby obecne do opuszczenia skrzyżowania. Popełniacie państwo wykroczenie. Rolnicy żądają m.in. podniesienia opłacalności produkcji trzody chlewnej i rekompensat za zniesienie kwot mlecznych. Szef doradców premiera Janusz Lewandowski uważa, że protesty rolników są sztucznie kreowane. Państwo nie zagwarantuje cen. Ceny są w tej chwili światowe na mleko. Jak rolnicy naprodukowali tego mleka za dużo, bo się nie przejmowali limitami, no to musieli liczyć się z karami. Rolnicy na pewno nie są grupą dyskryminowaną, bo są grupą uprzywilejowaną poprzez to, że 90% składek ubezpieczeniowych ponosi miasto. To, a nie wieś. Rolnicy nie płacą podatku dochodowego. Eksport rośnie pomimo embarga. Czterokrotnie wzrósł od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej. W sprawie protestów ma wypowiedzieć się lada chwila lider rolniczego OPZZ, a za godzinę konferencję organizuje minister rolnictwa Marek Sawicki. Główny inspektor farmaceutyczny wycofuje dwie partie kwasu foliowego firmy Gedeon Richter. Preparat zalecany jest w leczeniu niektórych chorób oraz w profilaktyce, m.in. u kobiet w ciąży. Rzecznik inspektoratu Paweł Trzciński informuje, że firma sama zwróciła się z prośbą o wycofanie produktu. Firma sama stwierdziła, że w wyniku prób stabilności te dwie partie kwasu foliowego nie spełniają wymogów określonych w charakterystyce produktu leczniczego. W związku z tym lepiej dla bezpieczeństwa jest je wycofać. Według rzecznika jest niewielkie prawdopodobieństwo, że preparat został sprzedany przed ogłoszeniem decyzji o wycofaniu. W razie wątpliwości można przynieść kupiony lek do apteki i to wyjaśnić. Strzelanina w Marsylii. Kule wystrzelono w kierunku patrolu policyjnego. Nikt nie został ranny, ale na miejsce wezwano brygadę antyterrorystyczną. Według wstępnych informacji patrol policji dostał się między dwie rywalizujące ze sobą grupy przestępców, którzy wzajemnie ostrzeliwali się z broni maszynowej. Najprawdopodobniej chodziło o porachunki między bandytami usiłującymi przejąć kontrolę nad lokalnym handlem narkotykami. Według niepotwierdzonych wiadomości w strzelaninie udział brało od 5 do 10 mężczyzn. Dzielnica zamieszkała przez 7 tysięcy osób została natychmiast otoczona kordonem policji i odcięta od reszty miasta. Ewakuowano jedną szkołę i żłobek. W pozostałych tego typu instytucjach nakazano dzieciom i ich opiekunom pozostanie w budynku. Do wydarzenia doszło tuż przed przybyciem do miasta premiera Manuela Valsa, który miał pogratulować miejscowej policji skuteczności w walce ze zorganizowaną przestępczością. Mimo poprawy sytuacji pod tym względem, to wciąż Marsylia jest od dłuższego czasu widownią strzelanin i porachunków między gangami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ciężarówka, która rano wjechała w samochody na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni, była przeciążona i niesprawna. Man z ładunkiem stali uderzył w 7 aut czekających na czerwonym świetle. Na szczęście nikt nie został ranny. Policjanci określili, że samochód prawdopodobnie ma niesprawne hamulce. Samochód został odholowany na wagę, żeby dokładnie stwierdzić, o ile samochód jest przeciążony. Ewa Plucińska z gdyńskiej policji poinformowała też, że kierowcy ciężarówki odebrano prawo jazdy. Kiedyś budowali je niewykwalifikowani ludzie w biednych krajach. Teraz domy ze słomy zaprojektowali i już konstruują brytyjscy inżynierowie. Drewniana konstrukcja nie robi większego wrażenia, ale ściany, już tak zrobione z płyt pilśniowych, są grube na prawie pół metra. Wnętrza ścian wypełnione są bowiem belami słomy. One same mają po 36 cm grubości. To daje nam izolację, która zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie o 90% w porównaniu ze zwykłymi domami. Tłumaczy BBC architekt Craig White. Dodaje, że wewnątrz domów zamiast regipsów będą płyty także zrobione ze sprasowanej słomy. Pierwsze słomiane domy wzniesione w walijskim Bristolu mają zostać sprzedane jeszcze w tym miesiącu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na wschodzie śnieg, w centrum i na zachodzie także deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoleć. Nad morzem silny wiatr. W Przemyślu, Sandomierzu i Katowicach minus 2 stopnie, w Łomży minus 1, w Płocku 0, w Toruniu i Pile plus 2, w Gdyni 3, w Opolu 4, a w Gorzowie 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%. Na przykład aparat systemowy Olympus EPL 5 z dwoma obiektywami w zestawie i matrycą 16 milionów pikseli za jedyne 1699 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Heja ho! Fjorda wspomaga, gdy skrytką się zmagasz, heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fjordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fjorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fjorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fjorda Junior. Dlaczego chcesz odkryć tydzień azjatycki Witazja w Lidlu? Bo znajdziesz tutaj najlepsze produkty z Indii, Chin czy Tajlandii. Krewetki, sajgonki, sosy, makarony, azjatyckie noże, bambusowe maty, wasabi, woki, akcesoria do sushi, ryż, przekąski. Już od poniedziałku w Lidlu odkryjesz także pełne smaku mleczko kokosowe po 3,99 za 400 ml oraz makaron Chow Mein 250 gramów i inne makarony azjatyckie jedynie po 2,44. Lidl. Co tydzień coś nowego. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetka. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange.

Brian Adams. Z płyty o tym samym tytule rozpoczyna nasze spotkanie w trzech wymiarach gitary. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. Brian Adams był nominowany w kategorii najlepszy album rockowy do nagrody Grammy. Nie dostał tej nagrody, ale do tego tematu to jeszcze dzisiaj na pewno do 14 w Trójce wrócimy. To mogę Państwu obiecać. Teraz bowiem do płyty z czerwoną okładką wracamy. We'll be right back. Ta moja ulubiona płyta z czerwoną okładką to już od kilku ładnych miesięcy jest właśnie to właśnie ten album Quartado, debiutancki album kwartetu z Trójmiasta. Zerkam na ekran komputera, a tam widać kolejne daty koncertowe. 16 lutego zagrają w Elblągu w klubie Miazga, wdzięczna nazwa, prawda? Miazga, ale przez 2Z. 24 lutego na Bielskiej Zadymce Jazzowej, 17 kwietnia Jazz nad Odrą, 26 kwietnia Trójka, Polskie Radio. Tak, Quartado w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to już chyba można oficjalnie ogłosić, chociaż za chwilę może się tu pojawić Zofia Sylwini, może mieć na ten temat inne zdanie. W każdym razie na stronie zespołu Quartado już jest 26 kwietnia. Zagrają muzykę ze swojej czerwonej płyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie wiem jak państwo, ale ja z tego się bardzo, bardzo cieszę.

little virgin. Yes, and it's a child. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, now, but don't you let them. You just call out my name, oh, now, and you know. You've got yourself a friend. Ain't it good to know that you've got a friend? Walking and talking tonight. Here we are at the troubadour. We never thought we would do this was the place that opened the door for this. Thank you. Thank you. Thank you, James. Ain't it good to know? Good to know. Ain't it good to know? Good to know. Ain't it good? Got a friend. This song that we're going to do now is a song that Carol wrote, I don't know, for the Drifters. And you know what? Every once in a while I remember this was written with Jerry Goff, and he wrote the lyrics. And note how... Thank you. Yes. Amen. And note how cleverly he inserted the word drift into this. Oh, that's right. You'll hear it. I didn't know this. That was lost on me until this very moment. When this old world starts getting me down, people are just too much for me to face. I climb way up to the top of the stairs, and all my cares just drift right into space. On the road, it's peaceful as can be. 'Cause there the world below can't bother me. So when I go, the stars. with me. Keep on telling you that right smack dab in the middle of my town I found a paradise. Just about trouble proof, I know. And if this whole world starts a getting you down, there's room enough for two, yeah. Up on Ileż napisała ważnych piosenek, albo sama, albo z mężczyznami swojego życia. Carole King i James Taylor spotkali się w klubie The Troubadour w Los Angeles w listopadzie 2007 roku, a w 2010 ukazała się ta płyta. Ja mam taką wersję z DVD, bo zobaczyć ich na scenie, jak się bawią tą muzyką na żywo, to coś więcej niż tylko ich usłyszeć. No my dziś w Trzech Wymiarach Gitary musimy pozostać przy tym, co radio może państwu zaoferować, ale to i tak naprawdę wiele. W kolejne 18 urodziny Carole King, jak zwykle świętowane przez nas na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Za 21 minut 14, to teraz już ta płyta, o której tak głośno, nawet w takich miejscach w internecie, po których się tego nie spodziewałem. Thank you.

Tak brzmi płyta nagrodzona Grammy 2015 w kategorii, uwaga, rockowy album roku. Tak brzmi. Morning Face, płyta Becka. Także nagrodzona Grammy 2015 w kategorii album roku, choć jak pewnie państwo może już dowiedzieli się z internetu, bo oczywiście w internecie można znaleźć wszystko, czasami niestety, ale w tym przypadku można było przekonać się, że niektórzy w kwestii albumu roku dla Becka mieli zdecydowanie inne zdanie. To na dziś już tyle. Jeszcze jedna płyta przed nami. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za spotkanie w trzech wymiarach gitary. Na zakończenie może trochę niespodzianka, a może kiedy patrzą państwo za okno, to wręcz przeciwnie. Można się było spodziewać tej muzyki i o tej porze, bo to z tej płyty, która czekała długo na swoją kolejkę, na swój czas. Kate Bush i jej przyjaciele. 50 Words for Snow. Avalanche. mountain. Eight. Diamondi Pavlova. Nine. Ida Falls. Ten. Santan Yaruftikov. Stella Tundra. Twelve. Hunter's Dream. 13. Falupan Jumpala. 14. Zebra Niven. 15. Spangla Tasha. 16. Alba June. Hieron Krashka. 18. Hooded Wept. Chino. 32. Shimmer Glisten. 33. Shvago de Marmodash. 34. Sobe Deluge. 35. Sleep Sputin. 36. Melto Blast. 37. Slipperella. Ranga Blanca. 39. Ground Buried Down. 40. Moringa Peaks. 41. Crème Buffon. 42. Petah et Chishpop. 43. Deep and Hidden. 44.